Hayatta kalmak için Altın Saatler. Hazırlayıp sunanlar: Nuray Aydınoğlu, Elvan Cantekin, Argun Yum ve Gürhan Ertür. Açık Radyo'dasınız, Altın Saatler programını dinleyeceksiniz. Bugünkü programı Mehmet Nuray Aydınoğlu, Argun Yum, Elvan Cantekin, Muzaffer Tunca ve ben Gürhan Ertür birlikte sunuyoruz. Halen evlerimizdeyiz ve programın kaydını Robin Tayar arkadaşımız gerçekleştiriyor. Açık Radyo'nun teknik ve idari ekibine bu zor dönemde sesimizi sizlere ulaştırdıkları için çok teşekkür ediyoruz. Efendim, bugün 25 Ağustos Çarşamba ve saat şu anda 11. Siz bu kaydı bugün saat 15.30'da dinleyeceksiniz. Telefon numaramız alan kodu 212-343-4040. Elektronik posta adresimiz açıkradyo@acikradyo.com.tr. Altın Saatler programlarının ses kayıtlarını Açık Radyo'nun internet adresinde podcast bölümünde dinleyebilirsiniz. Bugünkü programımızın destekçisi İbrahim Yekta Gençel'e teşekkürlerimizi iletiyoruz. Evet, bugün Aziz Şasa hariç program hazırlayıcılarımız hep birlikte bir aradayız. Programımızın konusu ise Haiti depremi, Haiti'de yapı kalitesi, Haiti'ye yapılan yardımlar, uluslararası kuruluşların faaliyetleri ve bu konuda hem son deprem hem de 2010 yılındaki depremdeki bilgileri sizlerle paylaşacağız. Evet, biliyorsunuz Haiti'de 14 Ağustos tarihinde bir deprem oldu ve şu an itibariyle son rakamlara göre, ki bu da birkaç gün öncesinin rakamı, 2207 can kaybı söz konusu. Evet, ben bu konuda ilk Nuray Hoca'dan rica ediyorum. Hocam, bize hem deprem hem de Haiti'deki yapıların durumu hakkında bilgi verebilir misiniz lütfen? Evet, evet, sizin de belirttiğiniz gibi 14 Ağustos'ta Haiti'nin batısında başkent 2010 depreminde büyük yıkıma maruz kalan Port-au-Prince şehrinin, başkentin 125-150 kilometre batısında bir deprem oldu. Bu deprem 2010 depreminden daha büyük aslında. Büyüklük olarak 2010 depremi 7 büyüklüğündeydi. Bu 7.2 büyüklüğünde. Ama tabii 2010 depremine göre yine daha az hasar ve can kaybı var. Yine tabii çok büyük kayıp var relatif olarak, ama 2010 depremi korkunç bir şeydi. 2010 depreminde ölü sayısı konusunda hala kesin bir mutabakat yok. 200 bin diyenler var. Daha az olduğunu söyleyenler var. Haiti hükümetinin resmi açıklaması 316 bine kadar çıkıyor. Ama evet, deniyor ki hiçbir zaman bunların ne olduğu kesin rakamı bilinemeyecek. Bunlar hepsi birer tahminden ibaret. Yıkılan bina sayısı da 2010 depreminde en az 200 bindi herhalde. Çünkü başkentte hemen hemen bina kalmamıştı. Hatta başkentin en sağlam binası olduğu iddia edilen Başkanlık Sarayı bile yerle bir olmuştu, hatırlarsanız. Şimdi bu depremin merkezi, dediğim gibi, Haiti'nin batısında Le Cay diye bir küçük bir liman şehri büyük ölçüde hasar almış durumda. O liman şehrine depremin merkezi çok yakın, 15-20 kilometre veya 25 kilometre mesafede sanıyorum. Bu şehir aslında küçük bir şehir, bir liman şehri orada. 80-90 bine yakın nüfusu var 2015 itibariyle. Daha ziyade bir liman şehri, bir ihracat limanı. İşte oradan kahve ve şeker kamışı ihracatı yapılıyormuş. Şimdi orada tabii bu rakamların da ihtiyatla karşılamak lazım. 60 bin civarında binanın yıkıldığı, göçtüğü ifade ediyor. Bu da korkunç bir rakam aslında. Yani nüfusa oranla, tabii bu yalnız Lökay şehrinde mi, onun civarında da belki küçük yerleşim yerleri de muhtemelen buna dahildir. Şimdi 2010 depreminden sonra uluslararası literatürde epey yayın çıktı. Bunların bir kısmını o zaman okumuştuk. Şimdi bir kısmını da tekrar hatırlama imkanımız oldu. Yapı kalitesi bakımından fevkalade kötü bir durumda Haiti. Zaten Haiti ekonomik bakımdan da çok geri bir ülke. Her bakımdan, sosyal bakımdan, eğitim bakımından, ekonomik bakımdan. Dolayısıyla bu şehirleşme açısından da öyle. Deprem tarihleri eski aslında. Yani bütün tarihi boyunca büyük depremlere maruz kalmış. Ama yani halen bile, yani 2019 itibariyle hala bir deprem yönetmelikleri yok. Düşünün. Mühendis sayısı çok az. Depreme dayanıklı yapı teknolojisi gelişmiş değil. Ve yapıların genellikle alçak katlı, iki katlı, üç katlı, çok az betonarme bina var. Büyük çoğunluğu yığma bina. Ve bu yığma binalarda bizde Türkçe'de briket, boşluklu briket diye adlandırdığımız briket duvarları daha ziyade kullanıyorlar. Bunlar kentlerde. Kırsal bölgede ise daha ziyade kerpiç türü, yani çamurdan yapılan duvarlar hakim. Tabii hasarın ne kadarının şehirde, yani bu briket binalarda ne kadarının kerpiç binalarda olduğu konusunda epey baktım, bir şey bulamadım. Bir müddet sonra daha sağlıklı bilgiler gelir mutlaka. Şu anda tabii daha ziyade kurtarma yardım çalışmaları, ilk yardım çalışmaları öne çıkmış durumda. Tabii en önemli sorunlardan biri, memlekette doğru dürüst endüstri yok, çimento endüstrisi de yok. Çimento ithal ediliyor ve pahalı. Dolayısıyla briketlere de çok az çimento koyuyorlarmış. Ve işte deniz kumundan falan da kum şey yaparak. Anladığım kadarıyla Türkiye'de kullanılan briket tipine benziyor. Resimlerini gördüm. Ama o kadar zayıfmış ki, yani bir kişi tek başına kaldırdığında, bir kenarından tuttuğunda briket kendi ağırlığıyla kırılıyormuş. Dolayısıyla iki elle veya iki kişi taşımak durumunda briketi falan gibi öyle tanımlar var. Çatı sistemleri de memlekette ahşap çok azmış ve pahalıymış. Onun için şehirlerdeki bu yığma binalarda işte bizim asmalen döşemelere benzer bir döşeme gibi bir sistemleri var. Ama kırsal bölgelerde ise işte kamışlardan, şeker kamışı şeylerinden, bilmem bitkilerden falan filan bir takım uydur kaydır şeyler yapıyorlar. Anladığım kadarıyla çatılar yapıyorlar. Yani deprem bakımından felaket durumdalar. Yani bu hasarın bu denli büyük olması bekleniyor. Şimdi bizim aldığımız bilgiler, dediğim gibi, daha ziyade 2010 depremi ile ilgili. Çünkü 2010 depreminden sonra Amerikan literatüründe de, deprem mühendisliği literatüründe de, o zaman da okumuştum ben, hatırlıyorum. Şimdi de bir iki tanesini okudum. Epey bir çalışma var, yardım kuruluşları dolayısıyla vesaire. Ama tabii bu depremdeki hasarla ilgili ayrıntılı şeyler yok. Mesela 2010 depreminden sonra tabii Port-au-Prince çevresinde yeni binalar yapılmış, işte mevcut binalar iyileştirilmeye çalışılmış. Epey bir şeyler yapılmış ama o çalışmaların, bu Lekay, yani şu andaki depremin hasar yarattığı o bölgede yapıldığını sanmıyorum. Çünkü 2010 depreminde bu yeni depremde hasar gören Lokay şehri ve civarı o zaman büyük hasar görmemiş. Tabii uzak, yani 150 kilometre civarında. O bakımdan yani depremden sonra, 2010 depreminden sonra Lokay ve çevresindeki yerleşim yerlerinde bir şeyler yapıldı mı yapılmadı mı bilmiyoruz. Yani sonuç olarak aynı tradisyonel kötü kaliteli yapı teknolojisinin orada devam ettiği anlaşılıyor. Zaten rakamlar inanılır gibi değil. 60 bin tane binanın göçtüğünden bahsediliyor. Bunlar inandırıcı olmayabilir de, yani bunlar tahmin de olabilir. Durum böyle, dediğim gibi. Başka notlarıma bakıyorum. Evet, hemen hemen durum böyle. Dediğim gibi hiç mühendislik yok. Deprem konusunda bilgili mühendisler yok. Memleket, millet o kadar fakir ki ustalara yaptırmak yerine kendileri yapmayı tercih ediyorlarmış. Yani herkes kendi evini yapıyor, olabildiğince, becerebildiği kadarıyla. Durum böyle. Evet hocam, ben hemen şunu sormak istiyorum. Görüldüğü kadarıyla kentlerde de çok yüksek binalar yok. Yok. Yani evet, yani köylük bölgede de esas olarak tek katlı yapılardan bahsediyoruz. Ona rağmen özellikle 2010'u hatırlarsak o kadar yüksek sayıda can kaybının olması, yani aynı zamanda yapılarda ağır bazı elemanlar da kullanıldığını gösteriyor. Değil mi? Yani o Yani konuda hiç. muhtemelen benim okuduğum makalelerde üstünde durulan zayıf, malzemenin zayıflığı büyük ölçüde. Bu briketlerin zayıflığı artı, tabii söylemeyi unuttum, betonarme de kullanılıyor ama hani Türkiye'de de, hatta İzmir betonarmesi veya şimdi Muzaffer onları benden daha iyi bilir. Böyle yani düşey ve yatay hatılların duvarlarla birlikte, duvarlar örüldükten sonra onların yapılmasıyla oluşturulan böyle yarı betonarme çerçeve, yarı yığma gibi karma sistemler, orada da onlar uygulanıyormuş, yani betonarme dediğimiz binalarda. Ama yani bir makalede çok ayrıntı var bu konuda. Mesela bunların kolonların boyutları o kadar küçük ki 15'e 15 kolonlar varmış. Anlatabiliyor muyum? Yani çünkü bilmiyorlar, yani ne hesap var, ne kitap var, ne bir şey var. İçine fevkalade az demir koyuyorlar. Çünkü fakirler bunlar, her şey ithal malı, çimento da ithal, az çimento kullanıyorlar. Beton kalitesi berbat. O olma gider tabii. Yani çok ağır olmasına gerek yok binaların. İki katlı genellikle. Konutlar genellikle iki katlı. Bir sürü resmini gördüm. Yani Evet. o özellikle 2010'da yıkılanlar. Bazıları üç katlı. Ama çok zayıf binalar. Çok zayıf binalar. Yani çok fakir bir ülke bu. Yani hakikaten dünyanın başka yerlerinde bulunması çok zor olan bir durumdan söz ediyoruz her bakımdan. Acaba gece olması, 9'da olmuş, şimdi baktım akşam 9'da olmuş deprem. Gece olması da ölü sayısına, yani 2010 depreminden bahsediyorum, Olabilir arttırmış tabii. olabilir. Yani binaların üstlerine çökmesi nedeniyle ölü sayısı artmış olabilir. Ben bir şey sorayım. Hiç komşu Dominik Cumhuriyeti'ndeki durumu biliyor musunuz? Yani orada da Orada bir şey yok. Orada bir şey yok. Zaten bu Dominik Cumhuriyeti'ne uzak. Dominik Cumhuriyeti adanın doğusunda, biliyorsunuz. evet. Bu deprem ise batı ucunda bir yarımada var. Böyle ince uzun bir yarımada. şeye doğru, yani Jamaika'ya doğru. Aslında Evet. Jamaika'da da Kingston en yakın yer buraya, ama yine sanıyorum, yani göz kararı söylüyorum, 250-300 kilometre vardır. Orada da hissedilmiş ama bir şey yok, bir hasar yok. Kingston'da yok bir şey yani. Hayır, oradaki bina kaliteleri daha iyi diye de daha Olabilir tabii, bilemiyorum. Yani Haiti ile Dominik arasında gelişme farkı olduğunu duymuştum. Yani şey olarak, hani Dominik biraz daha şey, Haiti bir felaket yani her bakımdan. Fransızlar, Fransız sömürgeciliği orayı hakikaten berbat etmiş, yazık etmiş. Yani o bitirmiş. Ne eğitim var, ne bir şey var. Halkın üçte ikisi okuma yazma bilmiyor falan, böyle bir şey yani. Turistik tesislerle ilgili bir bilgi var mı hocam, rastladığınız? Bakmadım. O lokayda aslında o bölgede turistik tesisler varmış ama onlarla ilgili, oralardaki hasarla ilgili bir bilgi edinemedim. Evet. Ha, Argun'un bir sorusu var. Hemen Argun'a geçelim, ondan sonra. Şöyle bir ilave yapabilirim belki. 2016'da bir kasırga sonrası Camperen adlı bir şehirde binalar yapmışlar uluslararası destekle. Bu binalar bu depremde yıkılmamış ve şimdi barınak olarak kullanılıyormuş. Yani doğru yönde atılmış bir adım sayılabilir belki bu. Tabii şeyde de, yani Port-au-Prince'te de ben gördüm, pek çok yeni bina yapılmış. Amerikalılar özellikle epey yardım etmişler. Dünya Bankası büyük ölçüde büyük bir proje geliştirmiş. Mühendislik çalışmalarını büyük ölçüde Amerikalılar yürütmüşler. Yani bayağı bir Port-au-Prince civarında, tabii ne kadar, kaç tane bina, ne kadar nüfusu etkiliyor bilmiyorum ama yani işte bir takım kamu yapıları vesaire, okullarda özellikle çalışmalar yapılmış. Yani resimler var, gayet güzel betonarme binalar o zaman yapılmış. Ama tabii para dışarıdan gelmiş. Yani millet o kadar fakir ki kendi imkanlarıyla, hatta hiçbir işte teknik katkı olmadan, dediğim gibi kendi kendilerine yaptıkları evlerde oturuyorlar. Ve bunlar muazzam hasar görüyor maalesef. Evet. Evet, bir de tabii yolsuzluğun da oldukça yüksek miktarlarda devam ettiği ülkelerden biri olduğu söyleniyor. Bunun da önemli bir etkisi olduğunu söyleyebiliriz herhalde. Çok kısa bir süre önce de başbakan bir silahlı saldırı sonucunda öldürülmüştü. Yani evet, aynı zamanda ülke içi karışıklıklar da söz konusu. Evet, Elvan tekrar bağlanabildi sanıyorum. Evet Elvan, sendeki bilgileri alabilir miyim? Sesimi duyuyor musunuz bilemiyorum ama bayağı bir teknik problem yaşıyorum şu anda. Duyuyoruz. Gayet duyuyoruz. Güzel. Tamam. Çok iyi geliyor. Ya, telefondan bağlandım, bilgisayar bağlantısıyla ilgili bir sorunum oldu. Onu bilemiyorum. Evet. Esasında şöyle, Nuray Hoca özellikle bu 2010 depremiyle ilgili bir takım bilgiler de verdi. Afetlere müdahale açısından Haiti ve özellikle de 2010 depremi çok ilginç örneklerden ve bir şekilde hani mihenk taşlarından bir tanesi diye şey yapabiliriz, söyleyebiliriz. Bunlardan bir başkası da Ruanda'daki 1994'te ki soykırımdır. Orada da elde edilen tecrübeler nedeniyle insani yardımlarda çok büyük adımlar atılmıştı. Gene 2010 Haiti depreminde de benzer şeyler söz konusu oldu. Şimdi şöyle bakarsak esasında işte bu depremde de her ne kadar 2010 depreminde olduğu gibi büyük kentsel alanlara etkilemedi bu deprem. O yüzden 2010 depreminde çok ciddi insani kayıplar oldu. Burası biraz daha seyrek nüfuslu ve daha hani seyrek yerleşimin olduğu bir alan. O yüzden belki de ölü sayısı sınırlı. Ama bu depremde de şeyi gördük, yani yardım dağıtımında çok büyük sorunlar var. 2010 depreminde de benzer konular gündeme gelmişti ki ben biraz değineceğim onlara. Yardım dağıtımında çok büyük sorunlar var. Koordinasyon çok büyük oranda bir türlü sağlanamadı. Biliyorsunuz, sen de biraz önce söyledin, Haiti başkanı bir suikast sonucu öldü. Ondan sonra tam olarak bir otorite de oluşturulamadı. Bir geçici hükümet yönetimi var ama o da çok sağlıklı değil. Bu nedenle yardım dağıtımında işte güvenlik de sağlanamıyor ve çeteler yardım konvoylarına, yardım getiren araçlara saldırıyorlar. Çok ciddi olarak bu yardım malzemelerinin çalınması gibi sorunlarla karşılaşıyor. Bütün bunların üstüne bir de tropik fırtına Grace geldi. Tropik fırtınanın yarattığı seller, toprak kaymaları yardım faaliyetlerini iyice zorlaştırdı. Şu anda esasında şeye baktığınız zaman sahada çalışan birçok uluslararası sivil toplum kuruluşu ve hükümet dışı özelinde de hükümet dışı kuruluşlar var. Bunlar sahada çalışıyor ama esas yardım faaliyetlerini hani en etkin şekilde yürütenler uluslararası basından takip edebildiğim kadarıyla ufak Tahiti'li yerel gruplar. Bunlar 2010 depreminden sonra kurulmuş yerel oluşumlar, grassroots denen türde oluşumlar ve özellikle de Birleşmiş Milletler ve de birkaç tane büyük uluslararası hükümet dışı kuruluşun getirdiği yardımları halka ulaştırmaya çalışıyorlar. Ama sorun ciddi boyutlarda ve çok fazla sayıda afet mağduru diyeyim yardımlara ulaşmakta problem yaşıyor. Şöyle bir geriye doğru bakarsak esasında dediğimiz gibi Haiti 2010 yılında kimine göre 160 bin, kimine göre 300 bin ölünün ölüm olayının olduğu çok büyük bir afet yaşamıştı. O afet birkaç anlamda ilginç ve bir takım değişikliklere de yol açtı. Şöyle o afet sırasında ya yani sonrasında Haiti'ye yardım amacıyla özellikle Birleşik Devletler'de çok büyük kampanyalar yapıldı. Ve 13 ila 16 milyar dolar civarında kaynak insani yardım için ve de iyileştirme çalışmaları için kaynak oluşturuldu. Ve bu kaynakların yalnız kullanımıyla ilgili olarak son derece ciddi problemler çıktığı ve bu konuda gerçekten yolsuzlukların ve etik olmayan davranışların çok fazla olduğu dünya gündemine oturdu. Bugün hala bu 2021 yılında bile 11 yıl önceki bu Haiti depremi ardından gelen sürecin tartışıldığını görüyoruz literatürde. Haiti ilginç bir ülke. Haiti'de 3000 civarında uluslararası hükümet dışı kuruluş faaliyet gösteriyor. Ulusal ve uluslararası hükümet dışı faaliyet gösteriyor. Ve Haiti esasında literatürde NGO cumhuriyeti, yani hükümet dışı kuruluşlar cumhuriyeti olarak adlandırılıyor. Çünkü merkezi otoritenin yetersizliği, yerel yönetimlerin yetersizliği, kamu hizmetlerinin çok büyük bir bölümünün buradaki hükümet dışı kuruluşlar tarafından ya da sivil toplum kuruluşları tarafından verilmesini gerektiriyor. O yüzden de son derece fazla sayıda ve çok yaygın bir şekilde bu hükümet dışı kuruluşlar devrede. Şimdi 2010 depremine dönersek işte 13 ila 16 milyar dolar diye şey yaptık. Burada bu paranın yanlış kullanıldığı ve hatta nerelere kullanıldığının da pek takip edilemediği yolunda ciddi iddialar var. Şöyle ki bir kaynaktan bunları aldım. Kaynakta esasında bir yerlerde not etmiştim. Bulursam şey yapabilirim. Sanıyorum Michel Montas New York Times'ta yazmış bunu. Bu 16.3 milyar dolar diyor. Bunun 2.4 milyar dolarının doğrudan harcandığını, sahaya gittiğini, bu paranın %93'ünün Birleşmiş Milletler ve uluslararası NGO'lara geri gittiğini, yani bu para kullanılmadan bir şekilde maaştı, o şeyde genel giderlerdi, şu bu nedenlerle %93'ü esasında Haiti'de kullanılmadan bu şeylere, kuruluşlara gittiği söyleniyor. 15 milyon dolar civarında, yani toplanan paranın %6'sı falan gibi bir miktarın ne olduğu, nereye gittiği belli bile değil. Sadece 24 milyon dolar Haiti hükümetine gitmiş. Yani olağanüstü bir kaynak var. Belki de hiçbir insani krizde toplanmamış bir kaynak var. Ve bu kaynağı sadece 24 milyon doları Haiti hükümetine gitmiş. 2.4 milyar doları da şeylere, afetzedelere yönelik olarak harcanmış. Bu arada kaynak şimdi buldum. Jonathan Katz, Dünya Haiti'nin yardımına nasıl koştu ve geride bir afet bıraktı diye bir makale bu. 2013'te yazılmış. O kadar ki bütün sahada çalışan yardım kuruluşla ilgili benzer şeyler var, iddialar var. IFRC, yani Uluslararası Kızılay Kızılaç Federasyonu'nun bile dağıttığı yardımdan daha çok genel gider gösterdiği söyleniyor bu dönem içerisinde, 2010'u takip eden dönem içerisinde. Şimdi bu esasında uluslararası camiada da, insani yardımlar çevrelerinde de ve de ayrıca hükümetler açısından da büyük soru işaretleri oluşturdu. Ve bunun üzerine birçok çalışma yapıldı. Hatta Yüksek Denetleme Kurumları Uluslararası Örgütü bu konuda bir takım raporlar yazdı. Ve yani konuya bir şekilde bir çözüm bulabilmek, konuyu ve bu sorunları bir şekilde halletmek üzere bir takım yeni yaklaşımlar ortaya kondu. Mesela Yüksek Denetleme Kurumları Uluslararası Örgütü bu şeylerin, insani yardımların doğru yerlerde kullanılmadığının takibi için coğrafi bilgi sistemlerinin veya benzer teknolojilerin kullanımını önerdi. Hatta bunu Hollanda, örneğin tsunami sonrası Endonezya'da bu teknolojileri kullanarak verilen yardımlarla gerçekten iyileştirme çalışmalarının yapılıp yapılmadığını, bunları bu şekilde takip etme yoluna gitti. Tabii bu arada başka şöyle bir şey de var. Bu depremin hemen ardında uluslararası yardımlarıyla birlikte uluslararası barış gücü de geldi şeye. Çünkü çatışmalar vardı. Orada bir yönetim sorunu vardı. Uluslararası Barış Gücü'nün Nepalli askerleri kolera mikrobu getirdiler. Haiti o güne kadar kolerayı bilmiyor. Ve kolera mikrobuyla birlikte inanılmaz bir salgın başladı. O da çok ciddi sayıda insanın ölmesine neden oldu. Bir başka benzer şey, başka üzerinde durması gereken olay da 2018'de patladı. Esasında 2011 yılında bir çok önemli uluslararası insani yardım kuruluşu, bir hükümet dışı kuruluşun elemanlarının seks karşılığı yardım dağıttığı, bir şekilde cinsel istismar uyguladığı gündeme geldi. O kuruluş bunu ilk başlarda sakladı. Ta ki 2018 yılında artık saklanacak hali kalmadığında onlar da kabul ettiler ve gerekli önlemleri almaya çalıştılar. Bütün bunları niye anlatıyorum? Bunlar esasında sonuç olarak insani yardımlarda etik kuralların yeniden gündeme gelmesine neden oldu. Onlar üzerinde çok ciddi çalışmalar yapıldı. Bir takım düzenlemelere gidildi. Bu düzenlemelerin işte bu konularda, bu alanda çalışan kuruluşların çoğunluğu uygulamayı kabul etti. Biliyorsunuz, geriye dönüyorum, Ruanda'da 1994'teki o şeyde kıyımda diyeyim, ya da genosit olayı sırasında özellikle Fransız barış gücü askerlerinin uygulamaları nedeniyle ortaya çıkan çok ciddi bir problem vardı ve hemen arkasından esasında insani yardımlarda temel prensipler üzerinde çalışmalara başladı ve bu konuda şu anda gerçekten elimizde çok kapsamlı bir davranış kuralları bütünü ve buna bağlı işte insani müdahaledeki standartlar falan üzerine bir şey var, literatür var ve yaygın olarak kullanılıyor. Bu 2010'da özellikle etik konusunda, insani yardım etik konusunda çalışmaların artmasına ve ciddi literatürün oluşmasına neden oldu. Umarım ileride de faydalı olur. Bir yardım, toplanan yardımlarla ilgili bir notum var, onu şimdi gördüm. Onu bir şey yapmak istiyorum. Amerikan Fox Televizyonu'nun yaptığı bir çalışmaya göre, hatta ankete göre diyeyim, 2010 yılında Haiti'ye yardım amacıyla yapılan kampanyalarda Amerika Birleşik Devletleri'nde kayıtlı seçmenlerin %50'sinden fazlasının Haiti için bağışta bulunduğu belirtiliyor. Yani o kadar ciddi miktarda bir yardım toplanıyor ve bu yardımın ne yazık ki %90 küsürü, biraz önce söylediğim gibi, Birleşmiş Milletler ve uluslararası hükümet dışı kuruluşların na geri gidiyor. Yani USAID'a harcanmadan. Bununla birlikte bir son, belki de araya girmeden önce söyleyeyim. Bu tür yardımların, daha doğrusu yardım kuruluşlarının faaliyetlerinin getirdiği bir başka problem de Haiti'de çok gözlemlendi. Ben şahsen mesela Addis Ababa'ya gittiğimde orada da bunu gözlemlemiştim. Bu uluslararası kuruluşlar, Birleşmiş Milletler kuruluşlarının oradaki yerel ücret dengesini bozan, çok ciddi yüksek miktarlarda ücretler ödeyerek yerel personel kullanması bütün dengeleri bozuyor. Ve bu bozulan dengeler üzerinde bir yaşam oluşmaya başlıyor. İşte bu kuruluşlarla çalışan kişiler, yerel halk ve de bu kuruluşlarda herhangi bir şekilde çalışamayan yerel halk şeklinde bir ayrım oluşuyor. Bunu gittiğiniz zaman Etiyopya'da da gayet güzel görüyorsunuz. Etiyopya çünkü Addis Ababa özellikle bu uluslararası kuruluşların birçoğunun Afrika merkezlerinin olduğu yer. Orada ayrı bir sınıf oluşmuş vaziyette. Aynı şekilde Haiti'de de bu maalesef söz konusu. Evet, şimdilik burada ben durayım. Evet Elvan, çok teşekkür ederiz ve bütün anlattıklarından hareketle hem hükümetlerin hem de bölgede çalışan sivil kuruluşların şeffaf olması, etik kurallara uygun hareket etmesi son derece önemli. Haiti'ye baktığımız zaman ne kadar kötü örnek varsa hepsini bağrında taşıyor. Yani hem Nuray Hoca'nın bahsetmiş olduğu yapı kalitesi, hem yolsuzluk, hem senin örneklerini verdiğin önemli konular Haiti'de hepsi bir arada mevcut. Evet, şimdi bir araya gidelim, müzik parçamızı dinleyelim. Ondan sonra ikinci bölümle programımıza devam edeceğiz. Açık Radyo'da Altın Saatler programının ikinci bölümündeyiz. Bugün programı Nuray Aydınoğlu hocamız, Argun Yum, Elvan Cantekin, Muzaffer Tunca ve ben Gürhan Ertürk birlikte gerçekleştiriyoruz. Programımızın ilk bölümünde Haiti depremine ilişkin ve Haiti'deki yapı kalitesi, oradaki yardımlar, uluslararası kuruluşların pozisyonları ve hep 2010 depremine de ilgili, 2010 depremiyle ilgili bilgileri de tekrarlayarak gerçekleştirdik. Şimdi hocam, sizden bu İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin deprem risklerinin azaltılmasına ilişkin çalışmalarıyla ilgili bilgiyi rica edebilir miyim? Evet. Daha önceki programlarımızda da muhtelif defalar herhalde bilgi verdim. Şimdi şöylece kısaca toparlayalım. Malum şu anda elimizde İstanbul'daki olası deprem kayıtlarıyla ilgili tek belge 2019 yılında yayınlanan Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü Deprem Mühendisi ana bilim dalının yaptığı kayıp tahmin çalışması. Bununla ilgili programlar yapmıştık. Bu konuda kamuoyuna da epey bilgi verildi. Bu tahmin çalışması envanter bilgilerine dayalı. Yani özellikle bina envanteri tek tek binalardan elde edilen bilgilere göre değil, daha ziyade hava ve uzay teknolojisiyle uzaydan elde edilen bu şekilde sınıflandırılan binaların değerlendirilmesine dayalı bir çalışma. Dolayısıyla tahmini olarak ne kadar binanın ne düzeyde hasar göreceği tahmin edilmekle birlikte, tabii bu bir olasılıksal hesap, kesin değil, bir tahmin. Ama bu binaların diyelim ki yıkılacak veya ağır hasar görmesi öngörülen, tahmin edilen binaların hangi binalar olduğunu tabii bu çalışma bize söyleyemiyor. Artı bu çalışmanın kendi içinde kısıtları var, limitleri var. Dolayısıyla tabii daha sağlıklı bir biçimde hasar tahmini yapabilmek için binaların en azından önemli bir kısmının veya bir kısmının içine girip onlardan bilgi toplayıp bina bazında değerlendirme yapılması gerekiyor. Tabii bu İstanbul'da 1.166.000 bina olduğu dikkate alınırsa muazzam bir şey. Ve bütün binaları tek tek değerlendirmek mümkün de değil. Aslında şu anda belediye bu işe 2020'nin başlarında başladı. İşte hemen pandeminin öncesindeydi. Daha sonra pandemi dolayısıyla biraz aksasa da bu bina bazında incelemelerle bu tahminleri daha iyi yapabilmek için bir model geliştirdi. Bir yöntem araştırması yapıldı. Bir danışma kurulu kuruldu. O danışma kurulunun da görüşleri çerçevesinde bir yöntem seçildi ve belediyenin önce kendi kuruluşları vasıtasıyla pilot çalışmalar yapıldı. Daha sonra yaygınlaştırıldı. Tabii bu bir yaparak öğrenme süreci ve şu anda sayılar devamlı değişiyor. Onun için kesin bir rakam vermek istemiyorum ama bize en son danışma kurulu olarak bize verilen bilgi 22 ilçede çalışmaların sonuçlandığı artı işte diğer geri kalan ilçelerde de Kasım ayı sonuna kadar bütün çalışmaların yapılıp biteceği ifade edildi. Tabii şimdi ortaya çıkan gelişmeler çerçevesinde varılan durum şöyle. 2000 öncesi İstanbul'un tümünde yapılan, çünkü 2000 öncesindeki binaların çok riskli olduğu düşünülüyor. Şu ana kadar İstanbul'un özellikle kıyı bölgelerindeki ilçelerde bu çalışmalar bitti. Ama tabii burada önemli olan nokta, bu 2000 öncesi takriben 800 bin bina var yapılan. Bunların %5'i civarında bir binada inceleme yaparak sonuca varmak şeklinde bir yola gittiler. Tabii burada ne oluyor yine? Bu binaların içinde en zayıflarını bulabilmek. Kullanılan yöntem bir notlama sistemi, belli bir puan veriyor binalara göre. En düşük puanı alan binalardan başlayarak bir sıralama yapılıyor. Bu çalışma da %5 az gibi görünse de bence uygun bir rakam. Çünkü bütün binalara bakmak mümkün değil. Kaldı ki bir de şöyle bir problem, ciddi bir problem ortaya çıktı bu uygulamalar sırasında. Tabii vatandaşın evine giriyorsunuz ama zorla girmiyorsunuz. Yani onun rızasını alarak, iznini alarak orada bir takım çalışmalar yapıyorsunuz. Yani şimdi karot almadılar. Karot almak biraz tahribatlı bir deney olduğu için. Şimit çekiciyle, işte şimit çekicilerini kalibre ederek sürekli olarak onlarla ilgili epey bir çalışma yaptılar. Yani pratik olarak, ama tabii onun için bile sıvanın kaldırılması, yüzeyin temizlenmesi vesaire gibi şey var, doğru dürüst, güvenilir şimit çekici. Şimit çekici beton mukavemetini yaklaşık olarak bulabilmek için kullanılan basit bir araçtır, mekanik bir araçtır. Bunu yapıyorlar ama işte ufak da olsa bir rahatsızlık veriyor. Ama halk hem bundan hem de belki daha da fazlası, aman benim binamın adı çıkar, sonra değeri azalır. Nasıl olsa bir şey yapmayacaklar. Bunu şimdi böyle benim binamı lekeleyecekler, ondan sonra da öyle kalacak, kimse bir şey yapmayacak. Bir güvensizlik var. Ve sonuç olarak rakam biraz ürkütücü. Ziyaret edilen binaların %50'sinde vatandaş karşı çıkıyor inceleme. Bu büyük, çok yüksek oran. Çok yüksek bir oran. Yani hepimizi şaşırttı açıkçası. Ama bu hemen hemen her yerde o mertebede bir istatistik söz konusu. Şimdi binaların bu en düşük not alanları, ki bu da diyelim ki incelenen binaların %10'u mertebesinde, o kadar zayıf ki bunlar. Yani ki bunu eğer İstanbul'daki işte o 800 bin binaya teşmil ederseniz çok büyük bir rakam çıkıyor tabii. Ve tabii şu var burada, şimdi İlk çalışmanın kriterleriyle, değerlendirme kriterleriyle bu çalışmanınki biraz farklı. O iki çalışmayı direkt mukayese etmek biraz elma ile armutu mukayese etmek gibi olacağı için tam da birebir değerlendirmemek lazım. Ama öyle görünüyor ki bu çalışmadan elde edilen sonuçlar 2019 tarihli o tahmin çalışmasına oranla daha olumsuz sonuçlar veriyor. Yani o 2019 tarihli çalışmada hatırlarsak takriben 48 bin 50 bin civarında binanın yıkılacağı veya çok ağır hasar göreceği şeklinde bir tahmin söz konusu olmuştu. Şimdi onun üstüne çıkacak gibi görünüyor. Birebir değil dediğim gibi mukayese bazı, ama hakikaten bu yeni çalışmada verilen notu fevkalade düşük olan binaların sayısı çok fazla. Burada bile şu son bir açıklaması var hocam, bu 17 Ağustos nedeniyle yapmış olduğu konuşmada İstanbul'daki binalardan üçte birinin maalesef kötü durumda olduğunu açıkladı ve yani anda işte o dediğim gibi ben o evet ben o açıklamalar biraz ihtiyatla yaklaşıyorum, çünkü eski şeyle tahmin çalışmasıyla bu çalışmanın kriterleri aynı değil. Evet. Bu çalışmada da yapılan şey aslında bir sıralama sonuç olarak. Mutlak değerleri bulabilmek o kadar kolay değil, ama gerçekten aşırı derecede zayıf olan önemli miktarda, yani 2019 şeyinde çalışmasına oranla daha fazla, epey daha fazla. Bu rakamı ben vermek istemiyorum, yani doğru olacağını düşünmüyorum. 1/3'ü falan filan gibi. Yani bunlar dediğim gibi her şeye rağmen bu yeni çalışma da yerinde yapılan bilgilere dayalı olmasına rağmen bir sürü yaklaşıklık ifade ediyor. Onu da söyleyeyim. Niye? Çünkü bunların çok çabuk yapılması lazım. Binlerce, on binlerce binayı çok ayrıntılı incelemeye kalkarsanız yıllar, on yıllar alır. Yani bu mümkün değil. Onun için burada da bir takım yaklaşıklıklar var. Onun için en iyisi bunları sıraya dizmek yani. Tabii bir takım teknik bilgilere göre gerçekten. Mesela beton kalitesi felaket. Yani o kadar düşük beton kaliteleri var ki sadece o bile önemli bir miktar tutuyor oran olarak. Ondan sonra diğer şeyler mesela işte bakılan demirlerde sargı donatıları hemen hemen hiç yok veya yönetmeliğe göre hiçbir şekilde yönetmelik koşullarını sağlamıyor. Bunlar zaten eski binalarda yönetmeliklerde eskide olduğu için biraz normal ama yani yeni binalarda 2000-2075 yönetmeliğinde sargı donatısı koşulları vardı yani ama uygulanmadı. Ve maalesef onlar zaten tahmin ediliyordu ama şimdi saha çalışmasının en güzel tarafları beton ve özellikle sargı donatısı miktarları ve kalitesi konusunda güvenilir bilgiler var elimizde. Yani sadece bunlar bile zaten size çok şey verir. Kaldı ki kullanılan yöntem bunun da ötesinde bir takım takribi mantıklı hesaplar da yaparak bu dediğim sıralamayı sağlıyor. Şimdi Kasım ayında... Elvan'ın bir sorusu var hocam. Bir cümle bitireyim. Tabii, buyurun. Kasım ayında bunun sonuçlanacağı ifade ediliyor. O zaman nihai raporu hazırlayacak belediyedeki arkadaşlar. O zaman tabii daha iyi bir resim görme olanağımız olacak. Evet. Elvan? Şimdi Kasım ayında tamamlanacağını söyleyince hoca ben hemen soruyu değiştirmek durumundayım. Ben şeyi merak ediyordum. Yani bugün bu 2019'da kıyaslandığında durumun çok daha vahim olması esasında beraberinde afet yönetimi açısından da bir takım şeylerin temel alınan değerlerin işte hazırlık olsun, müdahale olsun o anlamdaki çalışmalara yön verecek olan değerlerin değişmesine neden oluyor. Evet. Bu konuda işte daha önce Kandilli'nin yaptığı bir şey var. İşte kaç bina yıkılacak, kaç kişi şey yapacak, ilk anda bir şekilde müdahale ihtiyacı hissedecek falan gibi. Bu çalışmanın herhalde Kasım'da bittikten sonra Kandilli yahut da AFAD bu işi yeniden bir ele alacak herhalde değil mi? Yani bir hasar yani tahmin çalışması. Kandilli şimdi şöyle. Kandilli'nin çalışmasını etkileneceğini düşünmüyorum. Kandilli'nin çalışması dediğim gibi genel envanter bilgilerine dayalı vakti zamanında yani bunu ilk defa işte Muzaffer'le birlikte biz İzmir'de uyguladık o yöntemi. Yani bu Amerikalıların bir HAZUS diye bir yöntemleri var. Onu zaten bu 90'larda gelişmiş bir şeydi. Ve sanıyorum dünyadaki Amerika dışındaki ilk uygulamalarından birini de biz yaptık. Hatta ben bundan eminim çünkü bu şeyi geliştiren, yöntemi geliştiren Charlie Kirscher adında bir Amerikalı bilim adamıyla bizzat görüştüm ben bu. Hatta şeyin raporunu vermiştim, İzmir'in raporunu. Çok memnun olmuştu çünkü ilk defa öyle bir şey. Şimdi bu yöntemi biz biliyoruz tabii o tarihten sonra bu yöntem de kendi içinde bir miktar geliştirildi ama bu tabii buradaki veriler %100 sağlıklı değil. Elde mevcut ne varsa onu elde kullanıyorsunuz. Yani artı değerlendirme bakımından binaların kapasitelerini tahmin ederken bu binaların işte hangi dönemlerde yapıldığını biliyorsunuz. Elinizde binanın yapım tarihi var. O tarihte hangi yönetmelik vardı? Ha, o yönetmelik nasıl bir kapasite öngörüyordu? O tür tahminlerle gidiyorsunuz. Orada da bir hesap yapıyorsunuz ama şimdi bu bilgiler yani yerinden elde edilen bilgilerle kıyas kabul etmeyecek kadar tabiri caizse kaba. Ben bunu küçümsemek için söylemiyorum o çalışmaları. O çalışmalar elde mevcut verileri en iyi şekilde değerlendiren çalışma. Şu anda İstanbul için tek çalışma hala o. Ama bu burada şimdi bunların rafine edilmesi söz konusu. Ve bu tekrar Kandilli'nin çalışmasına dönüp bir input sağlayacağını düşünmüyorum. Bunlar farklı karakterde çalışmalar. Bir de Muzaffer'in sorusu var hocam. Soru değil de bir katkı koyayım. Daha önce de konuştuk zannediyorum. 2013'te İzmir'de Büyükşehir Belediyesi İnşaat Mühendisleri Odası ve üniversiteyle birlikte, 9 Eylül Üniversitesi'yle birlikte Alçova ve Seferihisar ilçelerinde kümündeki 10 bin bina ile ilgili bir envanter çalışması yaptı biliyorsunuz. Orada da şöyle bir önemli bir şey var. Tek tek projeler inceledi. Yani projelerden başlandı. Acaba projeleri arşivlere gidildi belediyelerin ve o projelerin yerinde uygulanıp uygulanmadığı kontrol edildi ve oradan çıkarak bir zemin değerleri elde edildi. Oradan çıkarak bir sıralama yapıldı. Beşli sıralama. En kritik olanlardan en az kritik olanlara göre. Tabii binanın yapım tarihi de buna dahil. Ve bu güzel bir değer verdi. En kritik olanların aşağı yukarı %10 çıkmıştı. Daha ayrıntılı incelenmesi için bir öneri getirildi. Fakat bu gerçekleşemedi tabii. Çünkü burada bir boşluk var. Bundan kim sorumlu olacak? Yerel yönetimler mi? Bakanlık mı? Çünkü çok önemli bir konu. Aşağı yukarı 500 bina ilgilendiriyor ilçede. Şimdi de İzmir Büyükşehir Belediyesi gene İnşaat Mühendisleri Odası ile birlikte Bayraklı'da deprem sonrası bir envanter çalışması yapıyor. Bunun da iyi bir sonuç vereceğini umuyorum. Bakalım o nasıl bir değerlendirme ile bitecek. Evet. Teşekkür ederim. Evet. Argun'un bir söyleyeceği var herhalde. Evet, vallahi şimdi bu Bozkurt'ta 3 sene önce yapılmış binaların peynir ekmek gibi yıkılmasından sonra yani yönetmelikle işin bitmediği de anlaşılıyor zannederim. Neticede biz ne beton kalitesinden, ne demirin doğru uygulanmasından, ne zeminden %100 emin değiliz. Bunlara da bakmamız lazım. Evet, önümüzdeki programlarda buna devam edeceğiz. Nuray Hocam, sizin son söylemek istediğiniz bir şey var mı? Çok bir şey var. Lütfen. Şimdi bu çalışmalar, konuştuğumuz, tartıştığımız çalışmalarda bütün binaları çok hassas olarak elde değerlendirmek dediğim gibi mümkün değil. Burada her şeye rağmen genel trendleri, hangi bölgelerde, hangi tür binaların zayıf olduğunu bölgesel olarak belirlemek önemli. Zaten bölgesel karakteristikler ortaya çıkıyor. Yani bu çalışma ve o bakımdan çok güzel sonuçlar elde ediyor. Dolayısıyla bütün binaları tek tek sağlam mıdır değil midir bunların sağlam. Burada elinde sonunda olacak olan şey bölgesel olarak o bölgedeki binaların işte relatif olarak, sıralama olarak en kötüleri hangileridir, hangi bölgelerdedir. Ondan sonra hangi bölge geliyor vesaire. Yani müdahale anlamında, yenileme anlamında, güçlendirme, bunlar özellikle tabii güçlendirme ve yenileme konusu da bir başka bir tartışma konusu ama her neyse o önceliklerin tespitine yönelik çalışma bunlar. Bunları zaten çok ayrıntılı yapıp da böyle efor sarf etmenin gereği de yok. Çünkü müdahaleyi geciktiriyor bu tür çalışmalar. Artık İstanbul'da bugün bile işe nereden başlanabileceği bence belli yani. Yani anlatabiliyor muyum? O kolaylıkla tespit edilebilecek bir şey. Evet. Evet. Çok teşekkürler. Program süremizi bitirdik. Sağ olun arkadaşlar. Efendim, gelecek hafta yeni bir Altın Saatler programında görüşmek dileğiyle hoşça kalın diyelim ve ayrılalım. Hoşça kalın. Hayatta kalmak için Altın Saatler. Hazırlayıp sunanlar Nuray Aydınoğlu, Elvan Cantekin, Argun Yum ve Gürhan Ertür.